Europa FM, ora 13. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Manuela, bun venit! Bună ziua tuturor! Ministrul Justiției va trimite în zilele următoare la CSM propunerile de modificare a legilor justiției. Propunerile de modificare a legilor privind justiția este și va fi în continuare cel mai dezbătut pachet de legi, pentru că până la urmă reformează una din cele trei puteri ale statului. Eu am pus în dezbatere liniile directoare pe care vreau să le modific. Președintele Franței Emmanuel Macron este primit la această oră la Palatul Cotroceni. Cele două prime doamne vor avea program comun în cele peste 2 ore și jumătate de convorbiri pe care Emmanuel Macron le va avea cu Klaus Iohannis. Motocicliștii și șoferii care șturează motoarele și fac zgomot asurzitor vor rămâne fără permise. După ora 11 seara, în mod special, atunci când traficul este scăzut, încep aceste curse nocturne, fie de motociclete, fie de automobile modificate, automobile sport. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Astăzi vremea s-a încălzit ușor în cea mai mare parte a țării, doar cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată în Carpații Orientali, în nordul, centrul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi între 21 de grade în estul Transilvaniei și 31 în vestul Olteniei. În București acum 25 de grade, maxima va fi de 28. Turiștii de pe litoral au parte de o zi frumoasă cu maxime de 25 de grade, iar apa mării are 23-24 de grade. Ascultați știrile Europa FM. În plin scandal al modificărilor pe care le-a anunțat la legile justiției, ministrul Tudorel Toader a început o serie de vizite la penitenciare din București și din țară. În spațiul public se vehiculează că ar fi plecat în concediu, informație pe care ministrul a negat-o la Europa FM. Tudorel Toader pare să nu fie afectat de valul de critici pe care l-au iscat propunerile sale. Ei, nu trebuie să le apreciez eu. Nu, dar v-am îngrijorat. Eu vreau să vă spun altceva. Propunerile de modificare a legilor privind justiția este și va fi în continuare cel mai dezbătut pachet de legi, pentru că până la urmă reformează una din cele trei puteri ale statului. Eu am pus în dezbatere liniile directoare pe care vreau să le modific. Chiar și aceste linii directoare, cum le numiți dumneavoastră, spuneam că au generat reacții. Președintele Iohannis spune că e un atac la adresa statului de drept. Nu puteți să nu comentați această reacție. De ce să nu pot să nu comentez? Este până la urmă o poziție oficială, chiar dacă sub forma unui comunicat de presă. Rolul meu nu este să comentez ce a spus președintele sau alte autorități. Ministrul Tudorel Toader a declarat în exclusivitate la Europa FM că zilele următoare va trimite la CSM propunerile de modificare a legilor justiției. Zilele următoare trimit la CSM forma finală a proiectului de lege. Spre avizare, consultări au fost, îl prezint în guvern, îl trimit la Parlament, sigur, dacă va fi aprobat în guvern. Așadar, ministrul Tudorel Toader vizitează astăzi mai multe instanțe și penitenciare pentru a observa, citez, starea de fapt a justiției. Am plecat de la o judecătorie, mă apropii de sediul unui penitenciar. Dacă am timp, astăzi vizitez chiar două penitenciare pentru a vedea starea de fapt, pentru a discuta cu judecători, procurori, conducerea administrațiilor penitenciare. Ne apropiem de pachetul de legi pentru foaia de parcurs, pentru hotărârea pilotă a Curții Europene a Drepturilor Omului. Deci este în fișa noastră de activitate și va fi următoarea problemă pe care vrem să o rezolvăm. Amintim, ministrul Justiției a anunțat ieri schimbări majore în justiție, printre ele excluderea președintelui României din procedura de numire a procurorilor șefi ai DNA și DIICOT, precum și a procurorului general. Totodată, pe lângă subordonarea politică a Inspecției Judiciare, care ar urma să treacă de la CSM la Ministerul Justiției, Tudorel Toader a mai anunțat și că viitorii șefi ai DNA, DIICOT și ai parchetului general vor avea mandate de 4 ani în loc de 3. Actualii procurori șefi nu vor beneficia de acest proiect. Va fi și o schimbare radicală în magistratură, nu vor mai exista procurori și judecători sub 30 de ani. Pe de altă parte, parchetul general nu a primit încă de la Ministerul Justiției proiectul de lege care aduce schimbări majore în sistemul judiciar. Încă de ieri, Ministerul Public a transmis că procurorii nu au fost consultați în elaborarea acestui document. Purtătoarea de cuvânt a parchetului general, Ramona Bulcu. În momentul în care vom intra în posesia acestui proiect de lege, îl vom analiza cu foarte mare atenție și vom pune pe larg punctul de vedere al Ministerului Public. Modificările propuse de ministrul Justiției vor bulversa sistemul judiciar, avertizează procurarea Ramona Bulcu. Ministerul Public a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește crearea unei direcții specializate pentru cercetarea magistraților, sugerându-se practic problema corupției că se află în corpul magistraților și nu în exterior. De asemenea, au fost trase semnale de alarmă cu privire la trecerea inspecției judiciare în subordinea ministrului Justiției, numit politic, alte modificări care vor duce la o blocare, bulversare a sistemului judiciar. Cum ar fi modalitatea de admitere la Institutul Național al Magistraturii, promovarea pe loc, condițiile răspunderii magistraților. Justiție, nu corupție, România trezește-te și demisia sunt scandări care s-au auzit aseară în Piața Victoriei. Câteva sute de persoane s-au adunat în fața sediului guvernului, nemulțumite de propunerile de modificare a legilor justiției prezentate ieri de ministrul Tudorel Toader. Oamenii au venit cu steaguri tricolore, vuvuzele și pancarte. Ne-am săturat să fim batjocoriți, ne-am săturat de o clasă politică de la săptămână la săptămână mai mizerabilă. Noi pentru independența justiției vom rămâne în stradă câte zile va fi nevoie. Suntem aici să stăm. Cum v-ați simțit când ați auzit declarațiile de astăzi? Pentru a nu știu câte ori umilit. Până la urmă, noi schimbăm România în bine. Sau pur și simplu vrem o țară civilizată, o țară care să funcționeze normal și un stat care să ne reprezinte pe noi cetățenii. Cu ochii pe voi. În iarnă am fost 40 de zile, ca tare acum temperaturile ne permit să stăm și mai mult. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Franței Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, sunt așteptați la această oră la Palatul Cotroceni într-o vizită care va dura aproximativ 8 ore. Cuplul de la Élysée se află într-un turneu european care va include și Bulgaria. Presa străină scrie că Macron va încerca să obțină susținere pentru inițiativa sa de înăsprire a regulilor privind muncitorii detașați în alte țări. Liderul francez va solicita norme mai bune pentru lucrătorii francezi în condițiile unei concurențe neloiale a forței de muncă din Europa Centrală și de Est. Parisul reclamă că muncitorii din Europa Centrală și de Est, care acceptă salarii mici, afectează piața muncii din statele cu salarii mai mari. Anca Grădinaru este la Palatul Cotroceni și ne spune mai multe. Vizita oficială a președintelui francez în România va da ocazia celor doi șefi de stat să se cunoască personal mai bine. De asemenea, cele două prime doamne vor avea program comun în cele peste 2 ore și jumătate de convorbiri pe care Emmanuel Macron le va avea cu Klaus Iohannis, în format tete-a-tete și extins. Extrem de important, vizita președintelui francez în România va fi una extrem de consistentă. Numai puțin de 3 documente vor semna cele două delegații. Unul privind dotarea armatei noastre cu rachete de apărare antiaeriană, o declarație de cooperare între Airbus Helicopters și IAR Brașov și de asemenea o declarație de intenție privind cooperarea româno-franceză pe subiecte europene de interes comun. De asemenea, extrem de important, partea română vrea să pună pe agendă și problema neprimirii României în spațiul Schengen după atâția ani de amânări. Mai trebuie spus că președintele francez se va întâlni și cu premierul Mihai Tudose, cu care va petrece peste o oră. Vizita cuplului francez în România se va încheia în această seară după ora 20. De la Palatul Cotroceni, Anca Grădinaru, Europa FM. Profesorul de politică externă Valentin Naumescu spune că vizita președintelui francez în România este șansa noastră ca relația cu Parisul să se îmbunătățească. În ultimii ani, acest parteneriat strategic a fost mai degrabă pe hârtie. Cel puțin ultimii 3 președinți francezi, de la Chirac, Sarkozy și Hollande, nu au tratat România ca pe un partener strategic. Cunoaștem slăbiciunile, vulnerabilitățile pe care le-a avut România în planul guvernării, al administrației, al justiției. Pe de altă parte, Parisul a privit toată această relație de sus. Altfel, sigur că relațiile economice la nivelul sectorului privat, relații culturale, academice între universități, la nivelul societății civile, lucrurile acestea merg și de la sine. După controversele legate de micșorarea sumei care ajunge lunar în fondurile de pensii private obligatorii, ministrul economiei Mihai Fifor susține că în guvern nu a avut loc o astfel de discuție. Europa FM a verificat în ce măsură asigurările ministrului se potrivesc cu faptele. Anca Simina. Surse din piața de profil au confirmat pentru Europa FM că ultima discuție pe această temă în cadrul guvernului a avut loc chiar săptămâna trecută. Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa le-a spus atunci reprezentanților Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România că are în vedere mai multe variante. Între acestea și scăderea contribuției virate din salariile brute în pilonul al doilea de pensii de la 5,1 la 2,5%. O altă măsură pe care Ministerul Finanțelor vrea să o impună tot de la 1 ianuarie 2018 ar fi eliminarea comisionului de 2,5% încasat de administratorii fondurilor de la participanți. Într-un interviu la Antena 3, ministrul economiei Mihai Fifor a negat că ar exista astfel de discuții în guvern și a susținut că, dimpotrivă, există un interes în încurajarea fondurilor private. Nu avem o astfel de discuție în guvern vis-a-vis de a modifica în vreun fel sau altul pilonul 2 de pensie. România totuși nu a acționat așa cum a acționat Polonia sau Ungaria, desfințând acest pilon de pensii. Nu putem fi decât interesați să încurajăm pilonul acesta de pensii private. Că există astfel de discuții în guvern, nu doar la Ministerul Finanțelor, o confirmă și un dialog din 9 august dintre ministrul Ionuț Mișa și premierul Mihai Tudose. Trebuie să înțelegem că toți banii care trec automat de la pilonul 1 la pilonul 2, automat acele firme și-au 2,5% din bani. Diferența de sumă care rămâne, o investesc, obțin un profit și din acel profit mai iau încă o dată un comision. Cred că e mult mai important ca câteva sute de milioane de ron să vină în pensiile românilor. În pilonul al doilea de pensii, la care contribuie în prezent aproape 7 milioane de persoane, ajung lunar aproximativ 130 de milioane de euro. Activele nete gestionate de toate cele 7 fonduri private ajungeau în iunie la 8 miliarde de euro. În 2011, guvernul Ungariei a trecut la stat toate cele 10 miliarde de euro acumulate în fondurile private de pensii. Doi ani mai târziu, pentru a-și reduce datoria publică, Polonia a transferat de asemenea la stat jumătate din cele 63 de miliarde strânse în pilonul 2. Au rămas însă în fondurile private activele investite în acțiuni ale companiilor listate la bursă. Recuperarea taxei auto începe cu o întârziere. Ministerele Mediului și Finanțelor ar fi trebuit să aprobe până pe 22 august prin ordin comun modelul de cerere pe care șoferii trebuie să o completeze și să o depună la fisc, ceea ce nu s-a întâmplat, după cum arată Profit.ro. Iulia Noghi are detalii. Executivul s-a angajat să plătească taxele până în martie 2019. Primul pas pentru ca șoferii să-și primească banii înapoi este completarea unui formular care nu a primit însă aviz până acum. La cererea de restituire se anexează în original sau în copie documentul doveditor al taxei. De asemenea, în dosar trebuie să fie incluse copii după cartea de identitate a mașinii și certificatul de înmatriculare. Calendarul de rambursare apare în ordonanța de urgență a guvernului care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 7 august. Potrivit acestui document, banii pentru taxa specială, taxa de poluare și taxa pentru emisiile poluante se achită în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018. Plățile pentru timbrul de mediu ar urma să aibă loc în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019. Guvernul mai are de restituit 6,5 miliarde de lei celor care au plătit aceste taxe, arată Profit.ro. Dacă nu ar fi decis acum restituirea taxelor, Comisia Europeană ar fi declanșat o nouă procedură de infringement împotriva României. În urmă cu câteva momente, ministrul mediului Graziela Gavrilescu a precizat pentru Europa FM că formularul este gata și va fi publicat în următoarele 2 săptămâni. În altă ordine de idei, motocicliștii, dar și șoferii care șturează motoarele și produc foarte mult zgomot vor rămâne fără permise. Așa prevede un proiect de modificare a codului rutier care va fi dezbătut în toamnă de Parlament. Inițiatorul susține că s-au înmulțit cursele zgomotoase la care participă în special seara unii șoferi și motocicliști. În lipsa unei legi în acest sens, polițiștii nu îi pot sancționa. Florentina Mihăiță a vorbit cu inițiatorul proiectului. Oamenii nu mai pot închide un ochi din cauza curselor zgomotoase de mașini sau motociclete care au loc în special seara după lăsarea întunericului, consideră deputatul Partidului Mișcarea Populară Valeriu Steriu. După ora 11 seara, în mod special, atunci când traficul este scăzut aproape de tot, încep aceste curse nocturne, fie de motociclete, fie de automobile modificate, automobile sport, dar care nu au niciun fel de miză, nu au niciun fel de legalitate. În consecință am depus 2 modificări ale codului rutier. Una prin care să fie sancționat cu 3 luni reținere de permis orice șofer, vorbesc și de motocicletă, dar și de autovehicul, care nu oprește la semnalul agentului de circulație. În mod normal, aceasta era sancționată cu 1 lună doar. Iar a 2-a modificare, aici la fel, sancțiunea pentru cei care au poluare electronică este de 3 luni. Polițiștii trebuie neapărat să aibă în dotare dispozitive speciale pentru detectarea nivelului de zgomot, spune deputatul PMP. Sonometrele sunt dispozitivele care măsoară numărul de decibeli și sunt chiar niște dispozitive ieftine. Nu doar poliția este cea care poate să-și facă dotările necesare. Cred că un sistem mult mai simplu poate sta și am încercat în repetate rânduri să vorbesc cu primarul Bucureștiului pentru a adopta la nivel de oraș niște stații fixe unde să se poată măsura cu camere de luat vederi pentru a ști ce mijloc de transport a depășit când. Deci un sistem care nu costă deloc mult. L-am întrebat pe colegul nostru Ștefan Leonte, membru al unui club al motocicliștilor, ce părere are despre acest proiect. Vorbim acum de câteva probleme și anume, care este limita de decibel la care poate ajunge o motocicletă? Pentru că în funcție de producător, de tipul motocicletei, pot varia aceste valori și să nu ne trezim în situația penibilă de a amenda un motociclist pentru că are o motocicletă exact cum a scos-o producătorul de pe linia de producție. Pe de altă parte, ceea ce nu înțeleg eu este de ce să luăm permisul acelui participant la trafic în contextul în care el nu încalcă o regulă de circulație. Eu personal aș fi de acord și să fie amendați cei care tulbură liniștea în miezul nopții. Proiectul este susținut de parlamentari din mai multe partide și urmează a fi votat în sesiunea parlamentară din toamnă. Mii de români suferă din cauza alergiei provocate de polenul ambroziei, o plantă des întâlnită mai ales pe terenurile lăsate în paragină. Deputata PNL Florica Cherecheș a depus un nou proiect de lege în Parlament, care prevede amenzi mari pentru cei care nu-și curăță grădinile. Este al doilea de acest fel. Primul a fost clasat. Parlamentarii nu au fost interesați de problemă. Amenzi de până la 10.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 50.000 de lei pentru firmele care nu își îngrijesc proprietățile. Iată ce propune deputata PNL. Chiar în legislativ are colegi cu alergie la ambrozie. Asta o face să spere că de data aceasta proiectul va deveni lege. Amenzi pentru cei care nu-și țin terenurile curate. Și aceste amenzi de cine trebuie date? Deci această competență este dată și autorităților locale prin poliția comunitară, dar și anumite autorități care țin de Ministerul Sănătății prin DSP, prin TSV. Unii au zis, deputata, să n-are ce face, se ocupă de buruieni, pe când alții au zis, în sfârșit, cineva ia în seamă o problemă atât de serioasă care afectează sănătatea noastră și capacitatea noastră de a munci. Aveți și dumneavoastră colegi în Parlament care suferă de alergie? Am câțiva. Medicii alergologi au trimis la începutul lunii trecute o adresă primăriei capitalei prin care cer măsuri urgente pentru curățarea terenurilor din București, având în vedere că de la an la an crește numărul de cazuri. Răspunsul primăriei: avem un proiect în acest sens. Am stat de vorbă cu medicul Poliana Leru, vicepreședintă a Societății Române de Alergologie. Am primit răspuns din partea Comisiei de Mediu a Primăriei. Ne-au comunicat că există deja la nivelul Consiliului General al Municipiului București o inițiativă pentru dezbaterea și aprobarea unei hotărâri privind combaterea ambroziei. Deci problema este cunoscută. Medicul Poliana Leru avertizează că alergia la ambrozie netratată corect poate duce la astma. O boală care poate să înceapă ca o aparentă răceală, dar care durează mult, și care este din ce în ce mai severă și nu cedează la tratamentul obișnuit.